أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم seyirciler, Tur suresinin birinci ayet-i kerimesiyle tefsir turumuzu devam ettiriyoruz. Tur kelimesini biliyorsunuz. Musa aleyhisselam denilince Tur dağı hatıra gelir. Tur dağı denilince de Musa aleyhisselam hatıra gelir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde Tur ile Musa aleyhisselam arasındaki bağ bize bildirilmiş. Tur dağına yemin olsun ki ve kitabim mestur, satırlara yazılmış kitaba yemin olsun ki fi rakkim menşur, yayınlanmış o kitaba yemin olsun ki vel beytil ma'mur, beyti ma'mura yemin olsun. Yani insanların kıblesi olan Kabe'ye yemin olsun. Meleklerin Kabe'si olan beyti ma'mura yemin olsun. O yükseltilmiş tavana yemin olsun. Gökyüzünde tavan gibi duruyor. Yıldızlar da tavanımızın süsü oluyorlar ya. Vel bahril mescur, kaynayıp coşan denize yemin olsun ki inne azabe rabbike levâkı, muhakkak şüphesiz Rabbin azabı gerçekleşecektir. Ma lehu min dafir, o azabı engelleyecek de hiçbir şey yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Ve tur ve kitabim mestur fi rakkim menşur vel beytil ma'mur ve safil merfu vel bahril mescud. İnne azâbe rabbike levâkı, mâ lehu min dâfir diye okumaya 1400 yıldan beri bütün Müslümanlar devam ediyor. Bu bahsedilenler, üzerine yemin edilenler, bir kere gökyüzü tavanını 6 milyar insan şu anda görüyor. Bu tavanı direksiz tutan Allah Celle Celaluhu hatırlatılıyor. Mehtaplı gecelerde gezintilerimiz, mehtaba bakışımız, hiç elektrik ışığının olmadığı yerlerde gökyüzünü seyredişimiz, bütün bunlar Allah Celle Celaluhu'nun bize azametini, kudretini, sanatını gösteriyor. Dağlar bize Allah Celle Celaluhu tarafından yaratılmış, yeryüzünün dengesini sağlamak için çakılmış birer çiviler olduğunu Rabbim Kur'an-ı Kerim'inde bize bildiriyor ve dağlara da dikkatimizi çekiyor. Musa aleyhissalatu vesselamın getirdiği Tevrat insanlığa yıllarca, yüzyıllarca yol göstermiş. Tur Dağı'nda nazil olmuş ayetler. Musa aleyhissalatu vesselamın Rabbi ile olan 40 günlük konuşması Tur Dağı'nda gerçekleşmiş. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın o ünlü evrensel insan hakları beyannamesi veya eski adıyla veda hutbesi Arafat Dağı'nda verilmiş. İnsanlığa hitap edilmiş. Kur'an'ın ilk ayeti Hira Dağı'nda inmeye başlamış. Ve sevgili Peygamberimiz bir ay boyu dağın başında Hira mağarasında kalmış. Dağı gözümüzün önüne getiriyor Rabbim. Dağlar gibi dik durmasını bilelim. Eğilmeyelim insan önünde ama Rabbimizin önünde eğilelim. O dağları yaratan, dağlarda Musa, Muhammed ve İsa aleyhisselamlara vahyini bildiren Allah huzurunda eğilelim. İsa aleyhissalatu vesselamın en ünlü vaazı da Zeytin Dağı'nda yaptığı dağdaki vaazıdır. Dağlar bizim için önemlidir. Havalarımızı tazelerler. Dağlar ayaklarının parmakları arasından bize çaylar, ırmaklar, nehirler verirler. Yağmurları ve karları alırlar, filtreden geçirdikten sonra birçok katkı maddesini de ilave ederek bize ikramda bulunurlar ve vahyi Rabbim indirir, yağmuru da Rabbim indirir. Bunlara dikkatimizi çeker Rabbimiz. Bir gün gelir denizler de kaynar diyor bir başkası ayet-i kerimede ya. Burada da o kaynatılmış denize, şu andakiler dalgalarla kaynayıp köpürüyor denizler. O denizlerin beşiğini sallayıveren de o Allah Celle Celaluh'tür. Bütün bunlar gerçek oluyor. Bunların gerçek olduğunu gördüğümüz gibi Rabbim diyor ki azabı da gerçektir, olacaktır. Kimse de onu engelleyemeyecektir diyerek bizi uyarıyor Rabbim. Biz de bu ayetleri önce kendimize okuyoruz, kendimizi uyarıyoruz. Allah'ın azabını hak etmemek için kötülüklerden uzak, iyiliklere yakın olmaya çalışalım. Yoksa bir gün Rabbim diyor ki, bir gün gelir yevme temuru sema'u mevra. Bir gün gelir o gökyüzü çalkalanmaya başlar. Ve tesirul cibalu seyra, dağlar yürümeye başlar. Feveylün yevme izin lil mükezzibin. Allah'ı, peygamberi, kitabı yalanlayanlara yazıklar olsun. Vay onların haline. Cehennem onlar için olur diyor Allah Celle Celaluhu. O dini yalanlayanların özelliklerini bize tanıtır. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ. Onlar batılın içerisine dalar ve batıl içerisinde oyun oynarlar. Batıldan zevk alır hale gelirler. Hak dururken batıldan zevk alır hale geliverirler. Geliverirler ama Rabbim diyor ki يَوْمَ يُدَعُونَ اِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا. O gün cehenneme doğru bunlar itiliverirler diyor. هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. İşte buyurun, yalanladığınız ateş bu. Buyurun. Yok canım, olur muymuş öyle, insan öldükten sonra tekrar dirilir miymiş? Çürümüş kemikler nasıl canlanırmış? Cehennem mi olurmuş, cennet mi olurmuş? Dünyada, cennette, dünyada, cehennemde, dünyada diyordunuz ya. İşte buyurun, yalanladığınız ateş bu denilir. Efe sihrun hâzâ em entüm lâ tübsirûn. Bu sihir mi yoksa? Yani bir cehennem var, sihir mi bu? Sizin gözünüz mü boyanıyor bu dünyada, yani mahşer yerinde? Yoksa siz görmüyor musunuz? Diyor Rabbim. Islevha, buyurun girin oraya. Yaslanın oraya. Fasbiru evlâ tasbiru sevâun aleyküm. Cehennemin içerisinde ateşe ister sabredin, isterseniz sabretmeyin. Değişmez, aynısın. Sizin için değişen bir şey yok. Peki ama bu haksızlık değil mi? Değil. İnnemâ tüczevne mâ küntüm tâmelûn. Yaptıklarınızın karşılığı olarak cezalandırılıyorsunuz. O Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde özellikle Beni İsrail çokça zikredilir. Yahu Allah Celle Celaluhu'nun nimetlerini gözleriyle gördüler. Musa aleyhissalatu vesselama iman ettiler. Hem ayetleri dinlediler, hem de Musa aleyhisselamın mucizelerini gördüler. Onunla beraber şehirden çıktılar. Onları takip eden Firavun ve ordusunun denizde topyekün yok olduklarını gördüler. Musa aleyhisselam 40 günlüğüne Tur Dağı'na gidince tuttular kendilerine altından buzağı yapıp ona tapınmaya başladılar. İnsan bu. İnsan psikolojisi üzerine araştırma yapanlarımız, buradan beni dinleyen üniversiteye intisap etmiş insanlarımız, ne olur baştan sona Kur'an-ı Kerim'i bir okuyunuz. İnsan tiplerini orada Rabbim bize tarif ediyor. Bütün bu iyiliklere rağmen insan değişken ve Musa aleyhisselamın tarif ettiği Rabbe değil, altına tapınmaya başlayıvermişler. Musa aleyhisselam gelince tevbe etmişler. Rabbim diyor ki, onların tevbesini yine kabul ettim. Aman ya Rabbi. Bu da Rabbimin Rahman ve Rahim olduğunun tecellisidir. Tevbe ettiler, ben de tevbelerini kabul ettim. Altına tapındır. Evvela Allah'a kulluk yaptılar, iman ettiler. Sonra altına tapındılar, altından buzağı yapıp tapındılar. Sonra ona da tevbe ettiler ama tevbelerini yine kabul ettiğini ifade ediyor Rabbim. Şu anda beni dinleyenler, aman hocam, bazen ben telefonda yüzünü görmem de bazı erkek veya kadın, sayın hocam, öyle günahlar işledim ki affı mümkün değil diyor. Şunu söyleyeyim. Affı mümkün olmayan günah yoktur. Hani Rabbim şirk hariç Allah dilerse bütün günahları affeder diyor ya. Allah Celle Celaluhu şirk hariç bütün günahları affeder. Affı mümkün olmayan günah yoktur. Yeter ki iman ederek Allah'a yönelelim, af talebinde bulunalım, yaptığımızdan pişman olduğumuzu içimizde hissedelim. Dille söylemek yeterli değil. Bazıları ya Allah affetsin şunu bir zamanlar işlemiştik diyor da yaptığından memnun. Yaptığı o kötülükten memnun. Olmaz bu. Yaptığından, yani bir leş gördüğümüz zaman böyle nefret ederiz hem kokusundan hem görüntüsünden ya, işte yaptığımız kötülüklerden öyle veya ondan daha ileri derecede iğrenmemiz gerekiyor. Ondan sonra da Allah Celle Celaluhu'dan af talebinde bulunmamız gerekiyor. Hemen arkasından Rabbim mümin insanlara, müttaki insanlara geçiyor ve diyor ki innel müttakine fi cennatin ve naim. Müttaki insanlar cennetler ve nimetler içindedirler. Müttakiyi Kur'an-ı Kerim'in kendisi tarif eder. Hani Bakara'nın hemen başında ellezine yuqimun es-salate ve mimma razaknahum yunfikun vellezine yu'minune bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik ve bil ahireti hum yuqinun. Yani namazı dosdoğru kılarlar, zekatlarını hakkıyla verirler, böylece sosyal dayanışmayı yerine getirmiş olurlar. namazlarını hakkıyla kılmakla suretiyle bir millet omuz omuza gelirler. Geçmiş kitaplara iman ederler, Kur'an'a da iman ederler, ahirete iman ederler. Ondan sonra bir başka ayet-i kerimede de sözler